गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन प्यारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पिबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराहरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम्। वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणलता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नारायणं नमस्कृत्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मंद मतिर्दयां द्राक्। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णा परम मंगल श्री भक्त असाम्र सिंधु पश्चिम विभाग शांत भक्ति लहरी का पांचवा श्लोक। प्रायः स्वसुख जातीय सुखम स्याद अत्र योगिना किंतु आत्मसौख्यम अघनम घनः स्तु ईशमयं सुखम। सबसे पहले शांत भक्ति रस के स्थाई भाव का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानियों में जो ब्रह्म ज्ञप्ति मात्र होती है, ब्रह्मानुभूति जो होती है, उससे यह भक्ति रस स्थाई मन कृष्ण शांत भक्ति रति यह कुछ अलग है। ज्ञानियों की ब्रह्मानुभूति में विवेक के द्वारा एक ज्ञानी अपनी उपाधि को दूर करना चाहता है। वेदांत में मन अपंचीकृत आकाश से उत्पन्न हुआ, इसलिए मन में ये सामर्थ्य है कि वह सभी वस्तुओं को कहीं विचार सकता है और उस स्थिति में उपनिषद ने ये कहा कि मन के द्वारा ही ब्रह्म का चिंतन किया जाए, मनसैवान चिंतव्यम चिंतितव्यम। तो मन के द्वारा ब्रह्म का चिंतन किया जाए, परंतु मन वह कहीं प्रकृति का ही एक विकार है, महत्त्व का ही एक अंश है। है तो प्रकृति का ही अंश मन, भले आकाश से उत्पन्न हुआ है, पंचीकृत आकाश से उत्पन्न हुआ है, इससे सब जगह जा, अपंचीकृत आकाश से उत्पन्न हुआ है इसलिए सब जगह जा भी सकता है, अधिक सूक्ष्म है, अधिक सामर्थ्यमान है। मन की सामर्थ्य बड़ी बहुत भारी है, जितना भी साधन होगा वो मन के द्वारा होगा। तो मन की सामर्थ्य वैसे भी व्यवहार में भी बहुत ज़्यादा दिखती है कि एक व्यक्ति जो आधी किलो का वजन लेकर के दो सीढ़ी नहीं चढ़ सके, दमा का मरीज है, एस्थमा का, और वो सपने में बड़े से बड़े पहलवान के एक पंच मारे और उसको धराशायी कर दे, तो मन की ताकत तो इतनी है। जो जरा सा कहीं नहीं जा सके और वो एक क्षण में कहीं अमेरिका और फ्रांस और अफ्रीका कहीं भी चला जाए एक मन एक क्षण में, तो मन तो अत्यंत दूर गमन करने की सामर्थ्य रखता है, सारी ताकत रखता है। तो मन की सामर्थ्य बहुत है और ऐसे परम बलवान मन के द्वारा ब्रह्म का चिंतन भी किया जा सकता है। परंतु ब्रह्म का चिंतन करने के बाद में जो ज्ञान है जिसका मन के द्वारा चिंतन किया जाएगा या बुद्धि के द्वारा चिंतन किया जाएगा, वो ज्ञान केवल वह फल व्यापी नहीं है, वो वृत्ति व्यापी है। मन की वृत्ति जब तक रहेगी तब तक ज्ञान है। ज्ञान की एक स्थिति है कि ज्ञान वह अंधकार को भी नष्ट करता है और अपने अधिष्ठान को भी नष्ट करता है। जैसे दिए की बत्ती, दिए की लौ अंधकार को भी खाती है और बत्ती को भी खाती है, परंतु जैसे ही बत्ती समाप्त हो जाएगी, बत्ती जल जाएगी, वैसे ही लौ महाज्योति में जाकर के, सूर्य में जाकर के लीन हो जाएगी। ऐसे ही मन जब अज्ञान को खा रहा है और अज्ञान के खाने के साथ साथ अपने अधिष्ठान अपनी अपने आप के अपने आप को भी खा रहा है, बत्ती को भी खा रहा है, तो बत्ती जब समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्म में जाकर की स्थिति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान के विषय में कहा गया ज्ञान वृत्ति व्याप्त है, फल व्याप्त नहीं है। हम जो प्रयास कर रहे हैं यह जब तक हमारे मन में वृत्ति है तब तक तो हम प्रयास कर रहे हैं, जब ब्रह्म में पहुंच जाएंगे तब ब्रह्म ही बन जाएंगे, तब वहां पर वृत्ति नहीं रहेगी। तो ज्ञान फल में स्थित नहीं है, ज्ञान साधन की स्थिति में वृत्ति में स्थित है। वृत्ति व्याप्त है, फल व्याप्त नहीं है ज्ञान। तो एक ज्ञानी की सबसे बड़ी स्थिति क्या है साधना की, कि उसकी वृत्ति भी समाप्त हो जाए। मैं मन के द्वारा ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं, वो मन भी समाप्त हो जाए, तब जाकर के वो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाएगा, तो ब्रह्म का चिंतन करेगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं, उसी ओर संकेत है कि प्रायः स्वसुख जातीयम सुखम। ज्ञानी जो है उसको ब्रह्मानुभूति में समाधि की स्थिति में जहां तन्मात्रिक भानता विद्यमान है, प्रत्ययिकता का तात्पर्य है ध्यान, और समाधि की परिभाषा भी तन्मात्रिक भानता माने जो ध्येय पदार्थ है उसके अलावा ध्यान करने वाला मन है ये भी नहीं रहा, ध्येय पदार्थ ही बस उपस्थित हो रहा है। ध्यान करने वाले मन का भी साधन जो इंस्ट्रूमेंट था मन, उसकी भी समाप्ति हो गई, जो बत्ती है वो भी जल चुकी है। तो ऐसी जो स्थिति है तन्मात्रिक भानता वो समाधि की स्थिति है, तो उसमें कह रहे हैं प्राय स्वसुज सुख जातीयम। ब्रह्म अपने आप में सुख रूप है, उसका अनुभव करता है ज्ञानी। पंत भक्त की ये हुई ज्ञानी की बात, अब आई शांत भक्त की बात। जो शांत भक्त है वह चतुर्भुज रूप में प्रायः श्री कृष्ण का दर्शन करता है या नारायण का दर्शन करता है चतुर्भुज रूप में, और ब्रह्म सुख में जो सुख था उससे भी अधिक सुख उसे श्री भगवान के कोई साकार स्वरूप का ध्यान करता है। वो साकार स्वरूप माया का बना हुआ है नहीं, है वो चिन्मय, उस स्वरूप का ध्यान करता है। तो ज्ञानी के ज्ञप्ति मात्र सुख की अपेक्षा एक शांत भक्त का कृष्ण को ईश्वर रूप में ध्यान करने में जो उनके चतुर्भुज आकार का स्वरूप ध्यान आ रहा है, वो आकार के स्वरूप में उसे कहीं अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ तुलना कर रहे हैं ज्ञानी का सुख, फिर शांत भक्त का सुख, और फिर दास भक्त का सुख, शुद्ध भक्त का जो सुख है, दोनों तीनों में कहीं अंतर कर रहे हैं। तो हाँ हाँ, वो योगियों की बात कर रहे हैं, वही योगियों की बात करें, योगियों की बात करें। ज्ञान ज्ञान में भी साधन जो है वो योग का है, योग एक साधन है और ज्ञान में भी साधन योग का है। तो अत स्वसुख जातीयम सुखम, ज्ञान में स्वसुख जातीय सुख होता है, माने ब्रह्म का अपना जो सुख है, ब्रह्म स्वयं आनंदमय होकर के विराजमान है, उस आनंद का उसे अनुभव होता है कि उसमें वहां पर कहीं दुख नहीं है। तो स्वसुख जातीय, स्व माने ब्रह्म, स्व शब्द का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म का जो सुख है उस सुख का ज्ञानी को अनुभव होता है। तो प्रायः स्वसुख जातीयम सुखम स्यात् अत्र योगिनां, योग की समाधि में धारणा ध्यान और समाधि की स्थिति में पहुंचने पर व्यक्ति का मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी बात हट जाती है, और मैं मन के द्वारा ध्यान करता हूं वो मन भी हट गया, तो अहंकार भी हट गया, मन भी हट गया, और केवल ब्रह्म मात्र, सुख मात्र उसको, ज्ञप्ति मात्र उसको रह गई। तो ब्रह्म का जो सुख है, स्वसुख जाति माने ब्रह्म का जो सुख है वह योगी को प्राप्त होता है। किंतु आत्मसौख्यम अघनम, परंतु आत्मा रूप में जो सुख है, आत्मा माने जो सब में व्याप्त है ब्रह्म, तो ब्रह्म का जो सुख है वो सुख अघनम, वह घनीभूत नहीं है, ब्रह्म के सुख में वो आनंद नहीं है, उससे भी ज्यादा घनस्वम ईशमयम सुखम। जब उस ब्रह्म को ईश्वर के रूप में देखता है तो वो सुख कहीं अधिक होगा। तो उपाधि की निवृत्ति होने पर परिच्छेद सामान्य इनसे रहित जो आनंद तत्व है, जो किसी से ढका हुआ नहीं है और जिस जैसा कोई दूसरा सुख नहीं है, ऐसे ब्रह्म का जो सुख है, उस ब्रह्म के सुख की भी अपेक्षा जब एक शांत भक्त रस श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा है और कृष्ण को वो नंदन नंदन करके नहीं मान रहा है, कृष्ण को वह परमात्मा ईश्वर करके मान रहा है, परंतु कृष्ण का घनश्याम स्वरूप भी है, ऐश्वर्य का कहीं ध्यान करेगा इसलिए उनकी चार भुजा भी हैं, अधिकांश में चार भुजा नहीं तो दो भुजा का भी ध्यान कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, ज्ञानी भी वो शांत भक्ति भी दो भुजा वाले का भी ध्यान कर सकता है। तो चार भुजा वाला जो स्वरूप है वो ईशमय जो स्वरूप है वो सुख ब्रह्म सुख की अपेक्षा अधिक हुआ। तो यहाँ एक कंपेरिजन दिखाया कि आत्मा की जीव की उपाधि का नाश हो जाने पर जो दृश्यमान नाम और रूप है उसके हट जाने पर जो केवल ब्रह्म तत्व था, जो आनंदमय था, सच्चिदानंद था, उस सच्चिदानंद ब्रह्म का एक ज्ञानी समाधि की स्थिति में, निर्विशेष समाधि की स्थिति में अनुभव करता है उस सुख की अपेक्षा, यदि वही ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में ऐश्वर्य सहित परमात्मा के रूप में उसको ध्यान में आए तो वह सुख कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अब इस सुख से अब तुलना करेंगे दासों का सुख, दासों का जो सुख है वो लौकिक सद्बंध भाव से युक्त है, इसलिए उनका सुख और भी अधिक अंतरंग है और अधिक प्रिय होकर के विराजमान। तो तत्र अपि ईश स्वरूपान भवस्यैव हेतुतः दासादिवन मनोज्ञत्व लीलादेर न तथा मता। अब एक ही जो शांत भक्ति का योगी है, उस शांत भक्ति के योगी में ईश स्वरूपांग भवस्य, श्री कृष्ण का जो अनुभव कर रहा है वो ईश रूप में वह अनुभव कर रहा है, ईश स्वरूप का वह अनुभव करते हुए आ गया, ईश स्वरूप का वह अनुभव करते हुए विराजमान होगा। माने कृष्ण ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ये विचार करके वह भगवान का दर्शन कर रहा है। ज्ञानी सबका आश्रय होकर के विराजमान है, इसका अनुभव कर रहा है, परंतु एक शांत भक्त वह कृष्ण को ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्म साक्षात दिख रहे हैं, ऐसे दिखते हुए ब्रह्म का भी अनुभव कर रहा है। ज्ञानी जो अनुभव कर रहा है वो अंतर जो अंतकरण है उनके द्वारा अनुभव कर रहा है। एक शांत भक्ति जो अनुभव कर रहा है वो अंतकरण से अनुभव नहीं कर रहा है, बल्कि वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी अनुभव कर रहा है, और एक दास जो अनुभव कर रहा है वह कर्मेंद्रियों के द्वारा भी अनुभव कर रहा है। तो हमारी ये तीन इंद्रियां हैं, यदि केवल ब्रह्म वो परतत्व अंतकरण का मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चार का विषय बना रहा तो वो कहलाएगा ब्रह्म। वो अंतकरण का विषय हो साथ के साथ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको भी हम ग्रहण करें, मन ज्ञान इंद्रियां भी उसको ग्रहण करें, तो उसको हम कहेंगे ईश ईश। और यदि हाथ पैर से उसकी सेवा भी की जा सके, कर्मेंद्रियों के द्वारा भी उसकी सेवा की जा सके, अंतकरण का भी विषय है, ज्ञानेंद्रिय का भी विषय है, और हाथ पैर के द्वारा भी उसकी सेवा की जा सके, कर्मेंद्रियों के द्वारा भी उसकी सेवा की जा सके, तो उसको हम कहेंगे वो दास का अनुभव हुआ। तो दासों को तीनों इंद्रियों से अनुभव है, जो शांत भक्तजन है उनको केवल दो इंद्रियों से अनुभव है, अंतकरण और ज्ञानेंद्रिय, और भक्तों को तीनों से, उनको जो शांत भक्त हैं उनको दो से, और ज्ञानी जनों को उनका मन तो समाप्त हो गया, क्योंकि ज्ञान स्वपर विरोधी होकर के अज्ञान को भी नष्ट कर रहा है और अधिष्ठान को भी नष्ट कर रहा है, बत्ती को भी नष्ट कर रहा है, तो उनका अंतकरण भी समाप्त हो गया। अंतकरण भी समाप्त होने पर वह आनंद पूर्वक विराजमान है, वहां पर केवल व्यक्ति मात्र रूप में ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में ज्ञान का पर्दा था, जब तक ज्ञान का पर्दा है तब तक उसका नाम होगा ज्ञेय और मेरा नाम होगा ज्ञाता। ज्ञान का पर्दा है, जब ज्ञान का पर्दा हटा तो मेरा नाम ज्ञाता नहीं रहेगा और वो जो पदार्थ है उसका नाम ज्ञेय नहीं रहेगा, रह जाएगी क्या व्यक्ति। तो आनंद व्यक्ति मात्र, आनंद मात्र होकर के वह पदार्थ, आनंद अनुभूति मात्र होकर के वह पदार्थ रह जाएगा। तो ज्ञान होने पर ज्ञाता ज्ञेय इन दोनों का अंतर है, जब ज्ञान का पर्दा हटा, ज्ञान का पर्दा हटते ही फिर ज्ञाता और ज्ञेय इनकी संज्ञा समाप्त हो जाएगी, तब व्यक्ति मात्र अनुभूति मात्र रह जाएगा, ये कहने का तात्पर्य। तो अनुभूति मात्र व्यक्ति मात्र ब्रह्म रह जाएगा। तो ज्ञानी जन व्यक्ति मात्र ब्रह्म का अनुभव करते हैं, योगी जन भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, परंतु स्वरूप का दर्शन करने पर भी वे उस स्वरूप को प्राकृत नहीं मान रहे हैं, उस स्वरूप को ब्रह्ममय ही विशुद्ध सत्वात्मक ही करके मांग रहे हैं, परंतु उसमें लीला नहीं है। गुण बहुत थोड़े से प्रकट हैं, परंतु दासों के आगे भगवान पूरी की पूरी लीला प्रकट करते हुए प्रकट हो रहे हैं। तो तत्रापि ईश स्वरूपान भवस्यैव पुरोहितता, जो शांत भक्त को आनंद की अनुभूति हो रही है उसमें ईश स्वरूप का अनुभव यह मुख्य कारण है। ईश स्वरूप का अनुभव मुख्य हेतुता है। दासादेवन मनोज्ञत्व लीलादीर्ण तथा मता, फिर भी ये दासों की तरह से मनोज्ञ लीला का दर्शन करने में समर्थ नहीं है। माने जो शांत भक्तजन है वे शांत भक्तजन दासों की तरह से भगवान के स्वरूप का पूरा अनुभव और उनकी लीला का अनुभव, और लीला का अनुभव करने का तात्पर्य है वो जैसे बताया कि वे अंतकरण के द्वारा भी, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी भगवान का आस्वादन और सेवा करने में समर्थ नहीं है। ये तीनों में अंतर हो गया, ज्ञानी में, शांत भक्त में और एक दास भक्त में, तीनों में अंतर। वृंदावन में नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, वृंदावन में शांत भक्त नहीं है। वृंदावन में शांत भक्त कहीं दिखते हैं तो वे है, जैसे कोई वृंदावन के जो नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं उनके कोई समधी हो, कोई रिश्तेदार हो, नाना मामा के यहाँ से हो, कहीं से काशी से चले आए हो, कोई उज्जैन से चले आए हो, तो ऐसे लोग तो कृष्ण को ब्रह्म करके मानेंगे, परंतु श्री बाबा के स्वेज्वा जो भागुरी आदि जो कुल पुरोहित हैं वे कृष्ण को कभी भी ब्रह्म करके नहीं मानते हैं। वे तो ये मानते हैं कि हमारे यजमान का ये बेटा है, और यजमान का बेटा भी है ये, तो इससे हमारी इसको खूब खूब आशीर्वाद दें, ये प्रसन्न रहेगा, यजमान प्रसन्न रहेगा तो हमारा भी काम चलेगा। तो वे तो उनको अपना, इनके द्वारा ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है, ऐसा विचार करके उनको खूब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और श्री कृष्ण भी उनके चरणों में खूब लोटपोट होते हैं और वे खूब आशीर्वाद देते हैं, बेटा खूब प्रसन्न रहो, खूब बढ़ो, खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई भी चीज़ तुमको व्यवहार में भी और परमार्थ में भी कहीं कमी नहीं रहे। ये पुरोहित जो है उनकी बड़ी भारी विशेषता है कि व्यवहार की कोई चीज छोड़ते नहीं है। शरीर वर्चस्व आयुष्य मारोग्य माविधा पवमानम महियते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। कितना आशीर्वाद दे दिया, 100 रुपया दक्षिणा दी और इतने आशीर्वाद मिल गए। कितना उदार है पुरोहित, ये ब्राह्मण कितना उदार है कि 100 रुपया देने पर इतने आशीर्वाद, इतने सारे आशीर्वाद वो दे रहा है, और हृदय से दे रहा है, कि ऐसा नहीं है वो कहीं के ऊपर से दे रहा हो, हृदय से दे रहा है। तो ये बड़ी विशेषता है। भागुरी और स्वेज्वा नहीं, वो उनको ऐसे जैसे हम लोग अपने पुरोहित के दृष्टि से रहते हैं कि भाई ब्राह्मण है, इनको आगे करके ही किसी भी अच्छे कार्य में पहले ब्राह्मण को आगे करो और फिर कोई कार्य करो। कृष्ण के प्रति यजमान के पुत्र, यजमान के पुत्र ना ना, और परमात्मा बनने का भाव नहीं, परमात्मा बनने का भाव नहीं। ये हमारे गांव के जो राजा हैं उन राजा के राजकुमार, ये राजकुमार का भाव है। तो दासवन मनोज्ञ लीलत्व आदे न तथा मता, दास की तरह से मनोज्ञ जो लीला है उन मनोज्ञ लीला उनका ये शांत भक्तजन दर्शन नहीं कर पाते हैं। देखते हैं भक्त बंधु ये कह रहे हैं ये तो इनकी लीला है, ब्रह्म की लीला है। तो लीला के जो दर्शन करेंगे उसको माइक करके मान लेंगे, ये परमात्मा, परमात्मा की लीला है, और उनकी लीला में ये कोई माया का विस्तार जगत को मोहित करने के लिए भी कर रहे हैं। ये तो कहीं राग द्वेष इनसे अलग होकर के स्नेह और द्वेष स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के सब में व्याप्त होकर के विराजमान, इनमें कोई भी द्वेष भाव नहीं है, इतना करके इनमें माने। और ये जो कर रही है केवल दिखावा कर रही है, ब्रह्म जो है वो बस वहाँ पर स्नेह संबंध नहीं है, और सदा हम इनके अनुगत हैं, दास हैं, इनके अंश हैं, ये भाव विराज। हाँ, ऐश्वर्य प्रदर्शन है, और ऐश्वर्य प्रदर्शन को भी, लीला को भी भगवान की कहीं कृपालता, ब्रह्म की कृपालता को प्रकट करने का एक प्रकार मानेंगे, परंतु स्वयं वह निर्विशेष होकर के विराजमान। एवं तदैव भगवान अरविंद नावः स्वानाम विबुद्ध सदति क्रम मार्य हृदय तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन सहस्री। अब संकादिक पहुंच गए रमा बैकुंठ में। कभी संकादिकों ने ये मन में विचार किया कि बिना कृष्ण भक्ति के, भगवत भक्ति के, संसार की निवृत्ति केवल ज्ञान से नहीं होगी। हम यदि ये कहते रहें कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है, ठीक है, एक बार अज्ञान दूर हो गया, परंतु परमानेंट दूर नहीं होगा। जब तक रस्सी को ही नहीं हटाया जाएगा उस, तब तक भय की संभावना, कहीं कहीं सर्प को ही कहीं नहीं हटाया जाएगा, तब तक भय की संभावना पूरी तरह से नहीं होगी। एक बार सर्प का भय दूर हो गया, फिर से आ सकता है। इसलिए ज्ञान है सात्विक और भक्ति है निर्गुणा। निर्गुणा भक्ति के द्वारा संसार की निवृत्ति, केवल ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान के द्वारा कुछ समय के लिए भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी कि नहीं नहीं ये तो रस्सी थी, सर्प नहीं था, परंतु सर्प नाम की कोई चीज मुझे काट ही नहीं सकती है। उस सर्प की भी निवृत्ति करनी है तो वो निवृत्ति करने के लिए भक्ति का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा कि मैं यदि पार्षद स्वरूप धारण कर लूंगा तो संसार के कष्ट मुझे कहीं दुख नहीं दे सकते हैं। इसलिए भक्ति के द्वारा ही संसार की पूर्ण निवृत्ति होती है। भक्ति चिन्मय है, तो चिन्मय वस्तु के द्वारा त्रिगुणात्मक भक्ति वस्तु की निवृत्ति होगी, सात्विक वस्तु के द्वारा त्रिगुणा की निवृत्ति नहीं होगी। त्रिगुणों का, रजोगुण तमोगुण का उपमर्दन तो हो जाएगा, वे सप्रेस तो हो जाएंगे, परंतु वे रिमूव नहीं होंगे। उनका जो रिमूवल है वो रिमूवल होगा चिन्मय वस्तु के द्वारा। इसलिए ज्ञानी भी राम नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं और फिर संसार से पार होते हैं। तो संसार निवृत्ति के लिए, संसार निवृत्ति करने वाली वस्तु केवल ज्ञान नहीं है, संसार निवृत्ति करने वाली वस्तु भक्ति ही है। तो ये हाँ ब्रह्म ज्ञान भी सात्विक है। हाँ, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम एकादश स्कंध में कह रहे हैं, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम मतम। जीवात्मा का जो ज्ञान है वो रज है, रजोगुणात्मक है, और तामसम प्राकृतम ज्ञानम, संसार की जितनी भी मेटाफिजिक्स का ज्ञान है वह तामस है। और निर्गुणम मदपाश्रयम, मेरी जो आराधना करना है वो निर्गुण है, श्रीमद् भागवत में कहा। तो ये चारों चीजों का यहाँ पर निरूपण करें। तो संसार की निवृत्ति होगी वह हरिनाम के द्वारा, भक्ति के द्वारा। ये मन में विचार करके श्री ज्ञान संकादिक वे रमा वैकुंठ में कभी पधारे और ये ज्ञानी है तो ज्ञानियों का जो स्वभाव है वो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना उनका एक स्वभाव है, किसी से संकोच न करना ये उनका दूसरा स्वभाव है, आत्मचिंतन सब में ब्रह्मवाद ब्रह्म विराजमान है ये चिंतन उनको वे करते हैं। तो इन सारे स्वभाव के कारण और समाधि सहज में ही उनकी समाधि लग जाती है, ये ज्ञानियों के चार स्वभाव हैं। तो सर्वत्र समबुद्धि विचार करते हुए संकादिकों ने छह डौढ़ी जैसे पार की, ऐसे सातवीं डौढ़ी में भी वे प्रवेश करना चाह रहे हैं, परंतु वहां पर जय विजय ने उनको रोक दिया। ये पूरी की पूरी लीला सब भगवत कृपा के कारण ही हुई, ठाकुर कोई लीला करना चाह रहे थे इसलिए सारी की सारी लीलाएं हुई, सब विरोधाभास हुआ। नहीं तो भगवान के जो पार्षद हैं उनमें भगवान की विचारधारा से भेद नहीं होना चाहिए, यदि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं और संकादिकों का इतना आदर करने वाले हैं तो जय विजय संकादिकों का अनादर करने वाले नहीं हो सकते हैं। तो उनमें जो विरोध भाव आया वो भी भगवत कृपा के कारण आया, भगवत इच्छा से आया। एक बात, फिर संकादिकों में क्रोध नहीं आना चाहिए, संकादिक तो महाज्ञानी है, काम क्रोध को पहले जीत चुके हैं, फिर उनको क्रोध क्यों आ गया? तो उनमें क्रोध आया ये भी कृष्ण इच्छा के कारण आया। फिर तीसरी बात कि संकादिकों के द्वारा जो शाप लगवाया गया वो शाप लगवा करके भगवान कोई क्रीड़ा करना चाहते हैं, कोई विशेष वस्तु को प्रकट करना चाहते हैं, अपने भक्तों की महिमा को कहीं दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त जय विजय इनकी कैसी महिमा है, और यही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु होकर के जब विराजमान हुए तो इनके पुत्र भक्त की कैसी महिमा है, प्रह्लाद की कैसी महिमा है। तो प्रह्लाद की महिमा और मेरे पुत्रों मेरे जो निज पार्षद हैं उनका वास्तव में अधपतन नहीं है, मेरी सेवा के लिए वे कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, ये भक्तों की जय विजय की महिमा को बताना और प्रह्लाद की महिमा को बताना। तो भक्तों की महिमा को स्थापित करने के लिए भगवान ये शाप दे रहे हैं, साथ ही साथ में लोक की दृष्टि से कई ब्राह्मणों की महिमा को भी स्थापित कर रहे हैं। तो ये भगवान की इच्छा के कारण ही हुआ। तो जय विजय ने जिस समय रोका संकादिकों को भीतर जाने से, तो ये रोकना ये भी कृष्ण इच्छा के कारण हुआ, नहीं तो रोकते नहीं, क्यों कृष्ण के साथ में स्वामी के साथ में सेवकों का चित्त सदा मिला हुआ है और ये कोई अधकचरे नहीं है, बड़े पक्के सिद्ध सेवक हैं, इसलिए स्वामी की इच्छा को अच्छी तरह से जानते हैं, कहीं उसका स्वामी की इच्छा का वायोलेशन ये नहीं कर रहे हैं, कहीं उसका अतिक्रमण नहीं कर रहे। उस समय भगवान अरविंद नाभ हो, भगवान संकादिकों के मुख से ये कहलवाने के लिए कि हमारी उतनी महिमा नहीं है जितनी आपकी अपने भक्तों की महिमा है, आहा आज ये बात हमको जानकारी मिल गई कि हमको आप समझ रहे हैं पराया, इसलिए हमारी स्तुति कर रहे हैं और संकादिक जो हैं उनकी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं, किसी ज्ञानी की तरफ से ओर से भगवान ने कभी किसी से क्षमा नहीं मांगी, पंत भक्तों की ओर से अपने दासों की ओर से क्षमा मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि जय विजय का पद हमारी अपेक्षा संकादिकों की अपेक्षा कहीं अधिक है, ये सिद्ध करने के लिए आप ऐसी लीला कर रहे हैं। तो भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध, उन्होंने स्वानाम माने अपने जय विजय पार्षद इनके सत अतिक्रमम अनार्यम, उन्होंने ज्ञानियों का अतिक्रमण किया ये भगवान अच्छी तरह से जान गए। तो हृदय, भगवान का हृदय यही है कि वे अपने भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं, भक्तों की महिमा दिखाना चाहते हैं। उस समय तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ, परमहंस महामुनि जन भी जिनके चरणों को ढूंढना चाहते हैं, ऐसे चरणों को चलाते हुए भगवान लक्ष्मी जी के साथ में उस समय चले आए। तस्मिन् ययौ उन सनकादिकों के पास में भगवान आए। भगवान कैसे हैं? अन्वेषणीय चरणों, जिनके चरण महामुनि जन भी ढूंढते हैं, चरणों को चलाते चलाते आए। सहस्री लक्ष्मी जी को संग में लेकर के आए, लक्ष्मी जी को भी संग में लेकर के भगवान आए। अर्थात वो जो परतत्व है, वो परतत्व सदा शक्ति से युक्त है, ये दिखाने के लिए कि वो परतत्व शक्तिहीन और चेष्टाहीन नहीं है, उसमें शक्ति भी है और चेष्टा भी है, दोनों हैं, इनको दिखाने के लिए भगवान आए। तो अरविंद नाव भगवान ने अपने जैविजय पार्षद के द्वारा जिस समय ज्ञानियों का अपमान देखा, अतिक्रमण देखा, तो वे हृदय भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के चरणों को चलाते हुए उन ऋषियों के पास में आए। ये प्रधान है। अब इस शांत भक्ति में आलम्बन कौन है? आलम्बन दिखा रहे हैं कि चतुर्भुजाश्च शांताश्च तस्मिन् आलम्बना मता। शांत भक्ति के आलम्बन चतुर्भुज भगवान, वो तो है विषय, और शांत जो भक्तगण हैं, जो श्री कृष्ण को, भगवान को ब्रह्म करके मानते हैं, परमात्मा करके मानते हैं, ऐसे लोग आलम्बन हो गए। तो चतुर्भुज और शांत ये आलम्बन होकर के विराजमान है। जैसे कह रहे हैं वहीं कहा गया, श्यामाकृति स्फुरत चार चतुर्भुजोयम मानंद राश अखिलात्म तरंग सिंधु यस्मिन गते नयन यो पति निर्जे ही ते प्रत्यक पदात परमहंस मुने मनोपी। श्री कोई शांत भक्तगण, उसके हृदय में श्याम आकृति ही, श्याम आकृति वाले भगवान स्फुरित हो रहे हैं। मन ब्रह्म स्फुरित नहीं है, श्यामाकृति भगवान स्फुरित हो रहे हैं, परंतु श्यामाकृति भगवान को, श्याम आकृति वाले भगवान को वो मान रहा है कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है, उनको परमात्मा रूप में दिख रहा है। राग संबंध नहीं है, ममता संबंध वहां पर नहीं है। तो ममता संबंध रहित होकर के जहां कृष्ण का दर्शन किया जाए, उसका नाम है ब्रह्म रूप में, उसका नाम है शांत भक्ति रस। तो श्यामाकृति, हाँ, परमात्मा स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में कहीं दर्शन हो रहा है, श्याम आकृति के स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं। चारु चतुर्भुजोयम, भगवान परम चारु हैं, चतुर्भुज रूप में दर्शन हो रहे हैं। चतुर्भुज रूप में जहां दिख रहे हैं वहां पर मतलब है ऐश्वर्य ज्यादा दिख रहा है, माधुर्य प्रकट उतना नहीं हो रहा है। आनंद राशि, भगवान आनंद की राशि है। अखिलात्म तरंग सिंधु, वे अखिलों की आत्मा है, सबकी आत्मा होकर के विराजमान है, और आत्मा का जो आनंद है वह उस आनंद में ही वे डूब रहे हैं। आत्मा का अपना स्वरूप आनंदमय है, निस्वरूप कभी दुख में नहीं है, इसका प्रमाण आत्मा आनंदमय है, हम आनंदमय हैं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण हमारा अनुभव है कि हम सुबह उठते ही अनुभव करते हैं कि सुख में, हम मैं सुख में था, तो इसका मतलब है आत्मा आनंदमय है। यह आनंद में नहीं होती तो अनुभव होना चाहिए था मैं दुख में था, परंतु यदि कोई भी अनुभव नहीं है, गहरी सुषुप्ति में कोई भी अनुभव नहीं है, फिर भी हमको कहीं सुख का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा अपना जो स्वरूप है वो आनंदमय और ज्ञानमय। तो हम मूलतः ज्ञानमय है, मूलतः आनंदमय है, ये हमारा निज अनुभव ही इसमें प्रमाण। तो अखिलात्म भगवान आनंद की राशि हैं, अखिलात्म तरंग सिंधु वे अखिल आत्मा जीव मात्र जो है उनके आत्मा होकर के विराजमान हैं और जीव उनकी तरंग के समान हैं और भगवान सिंधु के समान हैं। जैसे सिंधु का अंश तरंग है, तरंग का अंश सिंधु नहीं है, ऐसे ही जीव ईश्वर का अंश है। सत्यपि भेदापकमे नाथ तवाहम न माम की न स्वम सामद्रोही तरंग क्वचन समुद्र तारंग। भेद का निवृत्ति हो जाने पर यही अनुभव होता है कि मैं आप में मिल गया हूं, परंतु फिर भी मैं आप में मिला, आप मुझ में नहीं मिले, क्योंकि तरंग समुद्र का भाग है, समुद्र तरंग का भाग नहीं। इसलिए जीव ब्रह्म में कहीं लीन होगा। तो यद्यपि मोक्ष की स्थिति में जीव और ब्रह्म में अलग से प्रतीति नहीं हो रही है, परंतु फिर भी जीव जाकर के ब्रह्म में मिलेगा, ब्रह्म जीव नहीं होगा या ब्रह्म जीव में आकर के नहीं मिल जाएगा। तो आनंद राशि है भगवान और अखिल आत्मन जितने भी जीव हैं वे तो हैं तरंग के समान और भगवान हो गए सिंधु। अखिल आत्म तरंग सिंधु, आत्म माने जीव, उनके समुद्र होकर के विराजमान है। यस्मिन गते नयनयो पथ निर्जहीते, ऐसे श्री कृष्ण रूपी ईश का दर्शन करके, कृष्ण रूपी ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करके निर्जहीते, वो जो ज्ञानी है वह त्याग कर देता है। निर्जहीते माने त्याग कर देता है प्रत्येक पदार्थ परमहंस मुने मनोपी, जितने भी प्रत्येक पदार्थ हैं उन जो पराग पदार्थ हैं उनका त्याग कर देगा और भगवान ही प्रत्येक होकर के विराजमान होंगे। दो शब्दों का वेदांत में प्रयोग होता है, एक प्रत्येक एक पराग। जैसे किसी डिब्बे के भीतर कोई दवाई है तो जो रैपर है ये जो केस है वो केस, इसके भीतर रैपर, रैपर के भीतर भी रैपर जो होगा, जो छिलका होगा उसको नट को भी तोड़ करके और उसमें से फिर नट को निकाला जाएगा, उसकी जो केस है उस केस को तोड़ करके फिर नट निकाला जाएगा। तो मूल वस्तु ही वह हुई नट, वह हुआ बीज, उसके ऊपर जो केस था शील्ड थी वो शील्ड भी पराग हुई, उस शील्ड की अपेक्षा उस शील्ड को के ऊपर जो पन्नी चिपकाई गई थी लपेटा गया था वो कागज भी पराग हुआ, उसके ऊपर जो डब्बा रखा गया वो भी पराग, इसको भी पैकिंग करके फीता से बांध करके किसी को प्रेजेंट किया गया वो भी पराग। तो पराग के भीतर जो है वो प्रत्यक, प्रत्यक के भीतर जो है वो और प्रत्यक, जो उसके भीतर है वो और प्रत्यक, तो डिबिया के भीतर डिबिया के भीतर डिबिया रख करके भीतर से जो माल निकला, जो वास्तविक माल है उस माल को कहेंगे प्रत्यक। और प्रत्येक आत्मा कौन है? जीवात्मा। उस जीवात्मा के भी प्रत्येक कौन है? जीवात्मा के प्रत्येक में भी अंत में प्रत्येक आत्मा शुद्ध होगी ईश्वर ब्रह्म। तो वो पराग वस्तुओं को दूर करके प्रत्येक वस्तु को प्राप्त किया जा रहा है। तो तस्मिन गते जब कृष्ण का दर्शन कर लिया तो नयनयो पथ निर्जहीते, नेत्रों के सामने जब आ गया उस समय पराग पदार्थों का त्याग कर दिया, निर्जहीते पराग पदार्थों का त्याग कर दिया और जो प्रत्येक पदार्थ हैं उनको ही ग्रहण करते हुए साधक विराजमान होता है। प्रत्येक पदार्थ, जो प्रत्येक पदार्थ है अंत में ब्रह्म, अंत में प्रत्येक पदार्थ कौन बचेगा? ब्रह्म। उस ब्रह्म की भी अपेक्षा श्री कृष्ण अधिक मधुर हैं, तो कह रहे हैं निर्जहीते प्रत्येक, मैं उस प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म को भी त्याग करने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि परमहंस मुने मनोपी, मैं परमहंस हूं मुनि हूं परंतु मेरा मन उस प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म का भी त्याग करके इन कृष्ण चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो श्यामाकृति चतुर्भुज रूप में जब श्री कृष्ण मेरे सामने स्फुरित हो रहे हैं तो वे श्री कृष्ण मुझे आनंद राशि प्रतीत होते हैं, आनंद का समूह प्रतीत होते हैं। वे अखलात्म तरंग सिंधु, जितने भी जीव हैं वे तो हैं तरंग और उनके आश्रय सिंधु रूप में हैं श्री कृष्ण। उन कृष्ण का जब मैं दर्शन करता हूँ, यस्मिन गते नयनो पथि, जब वे कृष्ण मेरे आंखों की दृष्टि के सामने उपस्थित हो जाते हैं तो निर्जीहिते प्रत्यक, मैंने पराग वस्तुओं का त्याग करते हुए जिस अंत में प्रत्येक आत्मा रूप में ब्रह्म का ध्यान किया था, वो प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का भी त्याग करने की मेरे हृदय में इच्छा हो जाती है। परमहंस मुने मनो में प्रत्येक निर्जीहिते, जो प्रत्येक पदार्थ है, प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, उस ब्रह्म का भी त्याग करने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ, उसको भी छोड़ने लगता हूँ। तो इसका मतलब है कृष्ण सुख कहीं अधिक है। इसीलिए श्री आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा आप्य रुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति, इस श्लोक में ये बताया कि जो ज्ञानी जन हैं वे भी श्री कृष्ण के प्रति अहित की भक्ति करने लगते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, श्री हरि का इत्थम भूत गुण का तात्पर्य है या स्वाभाविक गुण है। इत्थम भूत का तात्पर्य है स्वाभाविक, कि भगवान का ये स्वाभाविक गुण है कि वे ज्ञानियों के चित्त को भी आकर्षित कर लेते हैं। अब श्री भगवान कैसे हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। माने आलंबन पदार्थ जो है, विभाव सामग्री, वो दो प्रकार की होती है, एक आलंबन एक उद्दीपन। आलंबन के फिर से दो भाग, एक आश्रय और एक विषय। तो विषय पदार्थ श्री कृष्ण हैं, चतुर्भुज कृष्ण, ईश्वर वाले कृष्ण। नंदन कृष्ण नहीं है वो, गोपी जन वल्लभ नहीं है कृष्ण, वो ईश्वर जो परमात्मा कृष्ण है वे कृष्ण, उनका वर्णन कर रहे हैं। कि सच्चिदानंद सांद्रांग आत्मा राम श्रोमणि परमात्मा परम ब्रह्म शमो दांतः शुचिर वशी सदा स्वरूप संप्राप्तः हतार गतिदायकः विभु इत्यादि गुणवान अस्मिन् आलंबनो हरि। अस्मिन् माने इस शांत भक्ति रस में वे श्री हरि आलंबन हैं, जो सच्चिदानंद सांद्र अंग, सच्चिदानंद सांद्र मूर्ति होकर के विराजमान है। सच्चिदानंद कौन है? जीवात्मा। सच्चिदानंद घन कौन हुआ? ब्रह्म। सच्चिदानंद घन मूर्ति कौन हुए? श्री कृष्ण। जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, सत्मा ने त्रिकाल में रहने वाला है, न जन्म लिया है न मृत्यु होगी, आत्मा तो सदा विराजमान है। तो सच्चिदानंद सद भी है, चित्त माने ज्ञान रूप भी है। ज्ञान रूप नहीं होता तो अनुभव कैसे करता सुषुप्ति के बाद में कि मैं सुख में था, इसका मतलब है वो ज्ञान रूप भी है और आनंद रूप भी है। तो जीवात्मा हो गया सच्चित आनंद, ये सिद्ध हो गया। आनंद नहीं होता तो आनंद का जागने पर अनुभव नहीं होता सुषुप्ति के बाद में, जब तमोगुण के बाद में तमोगुण का आवरण सुषुप्ति का आवरण दूर हुआ, उस समय आत्मस्वरूप का एक झलक हमको जो प्राप्त हुई, जिसका अनुभव किया था उसी की झलक प्राप्त होगी। यदि अनुभव नहीं होता तो झलक प्राप्त नहीं होती। सुषुप्ति में हमको अनुभव था आत्मा के, अपने स्वरूप का आत्मा अनुभव कर रही थी और उसकी एक झलक स्मृति के द्वारा जागते समय हमको कहीं प्राप्त हुई कि मैं सुख में था। तो ज्ञान भी है, मैं था मेरा अस्तित्व था, इसका ज्ञान है। तो इसका मतलब है आत्मा ज्ञान रूप भी हुई, और मैं सुख रूप था तो इसका तात्पर्य है कि वह आनंद रूप था, और था इसका मतलब है अस्तित्व भी था, सुषुप्ति में भी मेरा अस्तित्व भी था। तो सत भी है, अस्तित्व भी है, चित्त माने ज्ञान भी है, और मैं आनंद रूप भी था, इसका अनुभव। तो आत्मा हुई सच्चिदानंद, परंतु सच्चिदानंद घन किसको कहेंगे? सच्चिदानंद घन का तात्पर्य है ब्रह्म। हम सब का आश्रय कौन है? अंत में ब्रह्म है। उसकी एक झलक होकर के हम विद्यमान हैं, उसकी एक किरण होकर के, जैसे अग्नि से ही विस्फुलिंग निकलते हैं उपनिषद कहते हैं, ऐसे ये जीवात्मा मुझसे ही, ब्रह्म से ही कहीं प्रकट हुई है। तो ये हो गया घन, सच्चित आनंद जीवात्मा, घन हो गया ब्रह्म। अब सच्चिदानंद घन मूर्ति, उसको मूर्ति भी होना चाहिए, वो है, परंतु यदि मूर्ति नहीं है तो इसका मतलब है अंतकरण का विषय है वो, अभी ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है। ज्ञानेन्द्रिय का विषय होगा कब? जबकि वो मूर्ति बनकर के विराजमान होगा। जब मूर्ति बनकर के विराजमान होगा तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय इनके द्वारा भी सुसेव्य हो जाएगा। तो सच्चिदानंद घन मूर्ति, उसमें भी विशेष और जोड़ दिया कहीं, सच्चिदानंद घन मूर्ति विशेष। विशेष का मतलब है कहीं ठाकुर के साथ में भाव संबंध और भी जुड़ जाए, तो वो हो गया विशेष। तो ये सच्चिदानंद घन मूर्ति विशेष होकर के जो विराजमान है, तो सच्चिदानंद सांद्र अंग, अंग माने मूर्ति विशेष होकर के भी विराजमान। आत्मा राम शिरोमणि, वे भगवान आत्मा राम हो करके विराजमान हैं। आत्मा रामों के, आत्मा राम शिरोमणि, आत्मा रामों में प्रधान होकर के विराजमान हैं, वे विशेष रूप से विराजमान हैं। तो आत्मा का तात्पर्य है सबके भीतर जो व्याप्त हो, अत सातत्य गमने, जो सब में गमन कर सके उसका नाम आत्मा है, सबके भीतर व्याप्त हो। तो यदाप्नोति, यदा दत्ते, यच्चाति विषयान इह, यच्चास्य संततो भावः, तस्मात् आत्मा इति रीतः। आत्मा की एक परिभाषा दी गई कि यद आप्नोति, जितनी भी वस्तुएं हैं वो इसलिए दिखती हैं क्योंकि उनके भीतर आत्मा विद्यमान है। ईश्वर नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, तो उनका अस्तित्व नहीं होता। यदा दत्ते, वह माने सारी वस्तुएं अंत में जाकर के उसी में लीन होंगी, यदा दत्ते। और यच्चाति विषयानि हो, मूलतः जीवात्मा के माध्यम से शरीर और शरीर के माध्यम से विषयों को भोगा जा रहा है, तो शरीर विषयों को भोगने में तब समर्थ हुआ जब जीवात्मा है, और जीवात्मा विषयों को भोगने में तब समर्थ हुई जब परमात्मा है। तो यह चात्य विषाण हो, तत्वतः जितनी भी वस्तु हैं वे उनको मूल रूप में वे कहीं विराजमान हैं भगवान में ही, जितना भी भोग है वो भगवान के कारण ही हो रहा है। इसलिए कहीं ये कहा गया कि आकाशात्मकम् यथा गच्छ सागरम सर्वदेव नमस्कार केशम प्रतिगच्छति, के जो परमात्मा है उसके द्वारा ही सारी वस्तुओं का कहीं भोग किया जा रहा है। तो या यदाप्नोति, किसी भी वस्तु को आप्नोति माने अस्तित्व रूप में दिखाने वाली वस्तु ब्रह्म ही है। यदा दत्ते, जितनी भी वस्तुएं हैं वे अंत में ब्रह्म में ही कहीं लीन होंगी। और यच्चाति विषयान, तत्वतः शरीर भोग करके आत्मा को समर्पित करेगा, आत्मा उस भोग को परमात्मा को समर्पित कर देगी। तो सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सब देव देवों का जो नमस्कार है वो केशव के प्रति जाएगा। इसका तात्पर्य है कि मूल जो आत्मा है आधारभूत जो आत्मा है वो आधारभूत आत्मा परमात्मा ही है। इसलिए जितने भी अन्य भोग हैं वो अंत में जाकर के परमात्मा के कारण ही हैं और उनका अंतिम समर्पण भी परमात्मा में ही है। तो जितने भी देवता हैं वे कह रहे हैं कि हम केवल जो उनकी आज्ञा से अग्नि जो आहुति है उनका वाहन करती है और आपको ही हम समर्पित करते हैं। तो ये इसका कहने का तात्पर्य है कि सब आपकी आत्मा है और मूलतः आत्मा के लिए ही सब वस्तु का समर्पण हो रहा है। तो भगवान कैसे हैं? आत्मा राम श्रोमणि, आत्मा राम जो श्रोमणि हैं वे अपने आप को ब्रह्म करके ही कहीं मानते हैं, भगवान करके ही वे अहम ब्रह्मास्मि या सोहम के रूप में आत्मा राम का आपको ही करके मानते हैं। आप आत्मा राम श्रोमणि होकर के विराजमान हैं। आत्मा राम गण जो हैं माने आत्मा के भी श्रोमणि होकर के सर्वश्रेष्ठ आत्मा होकर के, श्रोमणि कहने का मतलब परमात्मा, सीधा सीधा आत्मा राम श्रोमणि का मतलब है आत्मा की परमात्मा होकर के आप विराजमान हैं। परमात्मा परम ब्रह्म हो, आप परमात्मा हैं, पर ब्रह्म है। शमः माने जितनी भी उपाधि है उसके समाप्त हो जाने पर आप ही बचते हैं। दांतः परम, दांत माने उदार होकर के आप विराजमान हैं। और शुचि ही माया का आपको स्पर्श नहीं है, माने शुचि माया के स्पर्श से शून्य है। और वशी माने आप में कोई अभिलाषा नहीं, सारी वस्तुएं मिल रही हैं, आप में जा रही हैं, परंतु फिर भी आपको उनकी अभिलाषा नहीं। वशी, आप माया के वशीभूत नहीं है, सबको वशीभूत, सबके शासन करने वाले हैं, परंतु स्वयं कहीं शांत सबके आप अधीन नहीं है। तो सच्चिदानंद सांद्रांग, भगवान सच्चिदानंद सांद्रांग हैं, माने सच्चित आनंद घन जो ब्रह्म, उसको वो भी मूर्तिमान धारण कर ले और मूर्तिमान में विशेष होकर के माने अपनी करुणा प्रभृति को प्रकट भी करे। तो सच्चिदानंद सांद्र घन मूर्ति होकर के आप विराजमान हैं। और आत्मा राम श्रोमणि, जितनी भी आत्मा हैं उन आत्माओं में भी परम आत्मा होकर के, श्रोमणि आत्मा होकर के विराजमान, आत्मा राम गणों के भी परम प्रिय होकर के आप विराजमान हैं, श्रोमणि होकर के विराजमान। परमात्मा परम आत्मा होकर के आप विराजमान हैं, माने सबके भीतर व्याप्त हैं, सबके अस्तित्व का कारण है, सारी वस्तुएं अंत में जाकर के आप में लीन होंगी और आप ही सब वस्तुओं का अंत में भोग कराने के मुख्य कारण होकर के विराजमान। ऐसे सांदानंद विशेष आत्मा आप हैं, परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं, माने आप परिच्छेद और सामान्य इनसे रहित होकर के विराजमान हैं। शम का तात्पर्य है सारी वस्तुएं समाप्त हो जाने पर आप ही एकमात्र शेष बचेंगे। शमो मन निष्ठता बुद्धे, बुद्धि की भगवान में चित्त लग जाना, ब्रह्म तत्व को ही पहचान लेना, इसका नाम ही है शम। शमो मन निष्ठता बुद्धे, शम मुझ में भक्ति का लग जाना, माने भगवान में भक्ति का लग जाना, इसी का नाम शम है। माने अंत में शेष पदार्थ के रूप में, परिशिष्ट पदार्थ के रूप में आप ही बचते हैं। दांतः परम उदार होकर के आप विराजमान हैं। शुचिर बशी परम माया के स्पर्श से, माया के दोषों से रहित हैं। और वशी माने आप आत्मवश हैं, किसी वस्तु के अधीन नहीं है, सबका शासन करने वाले हैं। सदा स्वरूप संप्राप्त, भगवान कभी भी कुरूप नहीं है, सदा स्वरूप संप्राप्त, सदा सर्वोत्तम जो रूप है उसको ही आप प्राप्त किए हुए हैं। फिर भगवान का एक गुण है, एक योगी जो विषय तत्व का ध्यान कर रहा है उसका जो विषय तत्व है वो कौन है? श्री ब्रह्म, कृष्ण ईश्वर के रूप में कृष्ण। तो फिर कैसे हतार गति दायक कहा, जिन शत्रुओं को मारते हैं उनको वे गति प्रदान कर देते हैं। तो श्री कृष्ण के 64 गुण पहले जो गिनाए थे विभाव में, उनमें कुछ गुण ये जो हैं ये ज्ञानियों के शांत भक्तों के उपास्य के गुण हैं। हतार गति दायक, जिनको मारेंगे उनको गति प्रदान कर देंगे, अन्य में कहीं मारने के बाद में भी गति में विलंब हो सकता है, परंतु कृष्ण जिनको मारेंगे उनमें विलंब नहीं होगा, उनको तुरंत प्राप्ति हो जाएगी। श्री नृसिंह के द्वारा हिरण्याक्ष को मार देने पर, हिरण्यकश्यप को मारने पर विलंब हुआ, और जब राम होकर के रावण कुंभकर्ण होकर के वे उत्पन्न हुए तब उनको मारा, तब फिर भी कुछ विलंब रहा, परंतु जब शिशुपाल और दंतवक्र होकर के उत्पन्न हुए तब तुरंत ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो अन्य को मारने में किंचित विलंब है, कृष्ण के मारने पर फिर विलंब नहीं है, कृष्ण के मारने पर तुरंत ही परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। हतार गति दायक विभु, वे विभु हैं, इन गुणों से युक्त होकर के वे हरि आलम्बन होकर के विराजमान हैं शांत रस के। अब ये हो गया विषय आलम्बन, अब आश्रय आलम्बन का वर्णन कर रहे हैं। आश्रय आलम्बन कौन है, बोल शांत भक्त ही इस शांत रति के आश्रय आलम्बन है। शांत किसको कहेंगे कि शांत्या सुकृष्ट तत्प्रेष्ठ कारुण्येन रतिम गता आत्मा रामास्तदीयाध्व बद्ध श्रद्धाश्च तापसा। शांत भक्त वे हैं जो या तो कृष्ण की कृपा के द्वारा या कृष्ण प्रेष्ठ जनों की कृपा के द्वारा, कृष्ण भक्तों की कृपा के द्वारा, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसे लोग शांत कहलाएंगे। माने स्थाई भाव इसके शांत रति के आश्रय कहलाएंगे शांत जन। शांत रति जिनके हृदय में है उनको शांत भक्त कहेंगे, शांत भक्त उनके आश्रय कहलाएंगे। कृष्ण कृपा बहुत कम है, कृष्ण भक्तों की कृपा अधिक प्रचुर है। कृष्ण कृपा तो एक आध दो के ऊपर ही हुई कभी कभी, परंतु कृष्ण भक्तों की जो कृपा है वो कृपा सबके ऊपर हुई। जैसे मुचकुंद के ऊपर कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण स्वयं जाकर के मुचकुंद को जगा रहे हैं, ये एक आध दृष्टांत है कि कहीं कृपा करने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण स्वयं कृपा करने के लिए जा रहे हैं। प्राय जितनी भी कृपा होती है वो संतों के माध्यम से ही होती है। हाँ, कृष्ण कृपा पंगु है, संत कृपा के वाहन के ऊपर व्हील चेयर के ऊपर ही बैठ करके कृष्ण कृपा प्रवृत्त होती है। तो एकाएक कृष्ण कहीं कृष्ण कृपा नहीं करते हैं और वो पंगु होकर के विराजमान। तो कहीं यज्ञ पत्नियों के पास में स्वयं कृष्ण जा रहे हैं और उनसे उनके मांग करके उनसे कहीं ले रहे हैं, तो यज्ञ पत्नी या मुचकुंद ये एक आध दृष्टांत, वो भी पूरे पूरे साफ साफ दृष्टांत नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं कृष्ण कृपा कारण है। तो हाँ, भक्त कृपा कहीं ना कहीं कहाँ भक्त कृपा कहीं ना कहीं कारण है। हाँ हाँ, फूल वृंदावन की जो भीलनी है उन भीलनियों की कृपा हो मिल रही, तो कहीं ना कहीं कारण है। हाँ, पुलिंदी जनों की कृपा है, तो कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो एकदम कृपा नहीं है, कहीं ना कहीं संपर्क है, कहीं ना कहीं है तो सही वो। और इस जन्म में लगता है कि जैसे कोई साधन नहीं है, पर तो कहीं पूर्व जन्म का भी साधन हो सकता है, कहीं ना कहीं साधन। तो यहां पर कह रहे हैं शांता श्री कृष्ण तत्प्रेम कारुण्येन रतिम गता, या तो कृष्ण के संबंध से उनको करुणा की कहीं प्रीति की प्राप्ति हुई, या कभी कृष्ण प्रियजन के संबंध से उनको कहीं प्रीति की प्राप्ति हुई है। आत्माराम, वे आत्माराम हैं। आत्माराम उसे कहेंगे जिसको सुख प्राप्त करने के लिए बाहरी किसी साधन की जरूरत न हो, उसको कहेंगे आत्माराम। कि बाहर की जो वस्तुएं हैं, ईंट पत्थर, वे मुझे सुख नहीं दे रहे हैं, मैं तो अपने आप में ही आनंद रूप हूं। तो जिसको सुख प्राप्त करने के लिए बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है, उसको कहेंगे, माने आत्मा का निःसुख ही जिसको सुख दे रहा है, उसको कहेंगे आत्माराम। और जो बाहरी वस्तुओं से सुख को कहीं टटोलने का और बटोरने का प्रयास करे, उसको हम कहेंगे विषयाराम। तो आत्माराम और विषयाराम, ये दो हो गए। तो श्री कृष्ण आत्माराम होकर के विराजमान, आत्माराम। तो आत्माराम नहीं, कृष्ण कृष्ण भक्त, वे आत्माराम है। तदीयाद बद्ध श्रद्धाश्च तापसः, और श्री कृष्ण की में अत्यंत श्रद्धा रखने वाले तापस। तो शांत भक्त वो हैं जिनके ऊपर कृष्ण या कृष्णों के प्रियजनों की कृपा हो गई है, और फिर इनमें कृष्ण के प्रति कुछ प्रेम का भाव, सेवा करने का भाव इनके हृदय में उत्पन्न हुआ है। रति का मतलब है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, कृष्ण की हम सेवा करें, ये भाव जिनमें उत्पन्न हुआ है, वे तो कहलाए शांत भक्त। अब ये शांत भक्त दो प्रकार के हुए, एक आत्माराम एक तापस। आत्माराम वो हैं जिनको सुख के लिए किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे हुए आत्माराम। और तापस वे हैं जो कि तदी अध्योबद्ध श्रद्धा, जिनकी अभी मुख्य श्रद्धा तो अपने ज्ञान मार्ग में है, परंतु श्री कृष्ण से भी कुछ प्रीति करते हैं। मुख्य श्रद्धा है उनकी ज्ञान मार्ग में, और तदी अध्व माने ज्ञान मार्ग का जो मार्ग है, ज्ञान का अध्व माने मार्ग, तदी माने ज्ञान, उनका जो अपना रास्ता है, उस रास्ते में बद्ध श्रद्धा उनकी श्रद्धा है। अर्थात वे समझते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, बिना ज्ञान के रहते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ऐसी वस्तु की श्रद्धा जो रखने वाले हैं वे तपस, तपस्वी कहलाएंगे। आत्माराम वो हैं जिनको कि बाहर सुख के प्राप्त करने के लिए बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, अपने हृदय के आनंद से ही वे आनंदित होकर के विराजमान। और वे कह रहे हैं सभी कुछ वस्तु ब्रह्म है, इसलिए मैं स्वयं आनंद में हूं, मैं बाहर की वस्तुओं से क्यों आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करूं। तो सब वस्तु ब्रह्म रूप ही है और वो ब्रह्म मुझे सहज प्राप्त है, ऐसा विचार करके सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना और अपने सुख के लिए किसी बाहरी वस्तु की उनको अपेक्षा नहीं है कि हाँ ये मिल जाता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, वो विषयाराम नहीं, विषयाराम नहीं है, आत्माराम माने आत्मा के में ही निरंतर रमण करने वाले हैं। तो वे आत्माराम हुए। और तापस में हैं जिनका अभी ज्ञान मार्ग में और तप में जिनकी अभी निष्ठा बनी हुई है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इनमें कृष्ण का ध्यान किया जाएगा तो जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका जो साधन मार्ग है वो साधन मार्ग भी अभी ज्ञान वाला साधन मार्ग है, तदी अध्व वाला मार्ग है, श्रवण कीर्तन स्मरण ये उनका मुख्य साधन मार्ग नहीं है, ये साधन मार्ग है हम भक्तों का। ज्ञानियों का जो साधन मार्ग है वो साधन मार्ग है श्रवण मदन निधिध्यासन और अष्टांग योग। निध्यासन के अंतर के भीतर ही माने ज्ञानी जो है वो संसद विवेक एक बात, फिर यह अमुष्य फलभोग त्याग ये दूसरी बात, न मुझे यहाँ का स्वर्ग चाहिए, सुख चाहिए संसार का, न मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए और इस जगत का सुख भी नहीं चाहिए। इह और अमुष्य फल भोग त्याग, ये दूसरी बात हुई। सत्सद विवेक यह अमुष्य फल भोग त्याग। फिर शम आदि षट संपत्ति, ज्ञानी में शम आदि छह संपत्ति चाहिए, माने शम दम प्रतीक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा, ये छह जो साधन हैं वो उसको चाहिए। शम का तात्पर्य है ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों को विषयों से हटाना, दम का तात्पर्य है अपने मन को वश में करना, तितिक्षा का तात्पर्य है बुद्धि जब विषयों में जा रही है तो वहां से बुद्धि को लौटाना, तितिक्षा का तात्पर्य कष्ट को सहन करना, कष्ट को सहन करना, शम दम तितिक्षा। उपरति का तात्पर्य है विषयों में जो बुद्धि जा रही है वहां से बुद्धि को लौटाना, और समाधान, समाधान का मतलब है अष्टांग योग, समाधान माने समाधि, धारणा ध्यान समाधि, इनको लगाना। और फिर जो वस्तु हुई वो हुई श्रद्धा, श्रद्धा का तात्पर्य है कि भगवान नाम में भी श्रद्धा रखना, सगुण उपासना की आराधना करना, पर सगुण उपासना उनका सेवा करना उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य केवल संसार की निवृत्ति है। ज्ञानियों ज्ञानी जो सगुण उपासना करते हैं, राम नाम का भी ध्यान जप कर रहे हैं, रूप का भी ध्यान कर रहे हैं, तो वो जो रूप का ध्यान कर रहे हैं वो रूप का ध्यान तत्त्वतः उनका भगवान की सेवा करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, वे सेवा कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं संसार की निवृत्ति मात्र हो जाए इसके लिए भक्ति वे कर रहे हैं। और चौथी जो चीज है ज्ञानियों की, ये षट संपत्ति हो गई, छह संपत्ति हो गई, और चौथी जो चीज है वो है मुमुक्षा, उनका मुख्य मुख्य लक्ष्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त करना। तो ज्ञान के जो चार साधन बताए, विज्ञान के चार साधन हैं सदसद विवेक, इह अमुष्य फलभोग त्याग, शम आदि षट संपत्तियां माने शम दम प्रतीक्षा उपरति समाधान और श्रद्धा, ये छह चीज साधन। और इसके बाद में मुमुक्षा, तत्वतः सेवा उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है कि हे भगवान मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारा नाम इसलिए ले रहा हूं कि मेरा संसार बंधन छूट हो जाए, तुम्हारी सेवा से मुझे कोई मतलब नहीं है, सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे ये मेवा मिले कि संसार बंधन मेरा मुक्त हो जाए। तो मुमुक्षा इनको धारण करेंगे। और चौथी जो चीज है वो चौथी चीज है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा ही उनके जीवन का परम परम लक्ष्य है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आत्माराम, इनको आत्माराम, इनको तापस कहेंगे, तापस कहेंगे जिनका कि ज्ञान मार्ग के इन चार साधनों में ससद विवेक अमुष्य फलभोग त्याग शम आदि साधन योग साधन और मोक्ष, इन चार चीजों में जिनका ध्यान लगा हुआ है वे तापस कहलाएंगे। अब इनमें आत्माराम का वर्णन करें, दो प्रकार के हैं आत्माराम का वर्णन करें हैं कि आत्मारामस्तु सनक सनंदन मुखामता, सनक सनंदन ये आत्माराम होकर के विराजमान, इनको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। और प्राधान्यात सनकादि नाम रूपम भक्तिश्च कथ्यते, अब इनमें सनकादिक उनके रूप और भक्ति इनका निरूपण किया जाएगा, क्योंकि आत्मारामों में सबसे ज्यादा प्रधान सनकादिक है, उन सनकादिकों के रूप और भक्ति इनका विशेष रूप से वर्णन किया जा रहा है। अब सनकादिकों का रूप वर्णन कर रहे हैं कि ते पंचा शाब्द बाला भाव, पांच छह वर्ष के बालक के समान है, यद्यप सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं सनकादिक, परंतु पांच छह वर्ष के वे बालक के समान आकार वाले हैं। चत्वारा तेज सोज्वला, वे तेज से युक्त हैं और चमकते हैं, गौरांग गौरांग वाले हैं, बात बसना वायु ही उनका वस्त्र है, माने दिगंबर रहने वाले हैं, बात बसना वायु को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले हैं, बात बसना, दिगंबर अपरायण सहचारिणा, अपराय साथ साथ चलने वाले हैं। सन का तात्पर्य है ज्ञान, चारों के नाम में सन लगा हुआ है, सनत सनातन सनत कुमार सनंदन, तो सब में सन लगा हुआ है। सन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, सन माने ज्ञान रूप है, सनत सनातन वे सन माने ज्ञान में शरीर वाले हैं, सनातन और सनंदन आनंद से युक्त हैं, सनत कुमार सदा ज्ञान से युक्त हैं, और कुमार माने कामदेव उसको समाप्त कर देने वाले हैं, काम इत्यादि का मार माने कामदेव इत्यादि का उनमें स्पर्श नहीं है, ऐसे ज्ञान रूप ये चारों हैं। सदा बालक रहे वो माने निर्विशेष रहेंगे, सब जगह जा सकेंगे। वो स्वरूप बाल का कुछ ना कुछ कारण होगा, कैसे क्या का? आप बताओ कोई हो तो मन हाँ हाँ ठीक है, मान रहे होंगे, माने कोई ना कोई कारण रहा, कारण कहीं रहा है, कहीं कहा कारण रहा होगा। वो तो नहीं बढ़ाएंगे, मना कर दो। तो बालक रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस ये बात। हाँ ये बहुत ये सुंदर कारण बताया बाबा ने, सुंदर कारण बताया, नहीं सुंदर कारण बताया कि ब्रह्मा ने संकादिकों से कहा ब्रह्मा कि तुम सृष्टि करो, संकादिकों ने कहा इस चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं, हम तो बालक ही रहना चाहते हैं। तो ब्रह्मा को गुस्सा आई, तो ब्रह्मा को जब गुस्सा आई तो ब्रह्मा ने विवेक से गुस्से को रोका, अपने पुत्र के प्रति भी निज पुत्र हैं इसलिए क्रोध कर नहीं सकते हैं, अपनी संतान से सब हारता है, ब्रह्मा भी हार गए तो ब्रह्मा भी हार गए अपनी संतान से, तो अपने ऊपर क्रोध नहीं कर सकते, अपने विवेक से उन्होंने अपने क्रोध को ही रोका, कोई दूसरा होता तो अभी भस्म कर देते ब्रह्मा, परंतु तो अपने बेटा हैं इसलिए क्रोध नहीं कर पाए। तो ब्रह्म जो क्रोध को रोका तो भौं फोड़ करके एक बालक उत्पन्न हुआ, वो रुद्र हुआ। फिर रुद्र जो हैं उनसे कहा सृष्टि करो, तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाचों की सृष्टि की, ब्रह्मा बोले नहीं ऐसी सृष्टि नहीं, सृष्टि आगे बढ़े भगवत चरणारविंद की ओर बढ़े, ऐसी सृष्टि करो। तो फिर संकादिक जो हैं श्री रुद्र उस समय गए, और फिर रुद्र के द्वारा फिर लिंग सृष्टि जगत में उत्पन्न हुई, शिव शक्ति के द्वारा जो सृष्टि है उस सृष्टि बाद में प्रकट हुई, और उससे सृष्टि विशेष रूप से बढ़ी, संकादिक वैसे के वैसे बन गए। तो फिर ब्रह्मा ने तब 9 ऋषियों को उत्पन्न किया, और इसके द्वारा ये दिखाया कि 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, इनमें 9 ऋषि हुए और 10वां कौन हुआ, 10वां हुआ नारद। तो तत्वतः ये 3 मार्ग ब्रह्मा ने उत्पन्न किए, संकादिकों के द्वारा ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग में बाधक हैं काम और क्रोध, वही रुद्र हुए, क्रोध को रोकना चाहिए किसके द्वारा, विवेक के द्वारा, ब्रह्मा ने विवेक के द्वारा रोका क्रोध को, तो क्रोध को आगे बढ़ना नहीं चाहिए। काम और क्रोध 2 अलग अलग वस्तु नहीं है, काम और क्रोध 1 चीज है, काम ही क्रोध बनता है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, भगवद गीता में कहा गया कि काम में जब बाधा पड़ती है तभी वो क्रोध बन जाता है। तो काम और क्रोध 1 चीज है, तो क्रोध को रोकना चाहिए, क्रोध के साथ में काम को भी रोकना चाहिए, ये दिखाया। परंतु ज्ञान मार्ग से सृष्टि नहीं बढ़ेगी, इसलिए ब्रह्मा ने फिर कर्म मार्ग उत्पन्न किया, और 9 ऋषि वे देवभूति जी की जो 9 कन्याएं हैं उनके साथ में विवाहे, और उनके द्वारा 9 गोत्र उत्पन्न हुए, विश्व के जितने भी सृष्टि है वो इन 9 गोत्रों की, तो वे 9 गोत्र उत्पन्न हुए, कहीं काश्यप गोत्र हुआ, कहीं अत्रि ऋषि से अत्रि हुआ, कहीं कोई हुआ, कहीं कोई कोई गोत्र, कहीं वशिष्ठ गोत्र हुआ, सब इन्हीं नौ गोत्रों के भीतर सारी सृष्टि है समाहित। अब दशम सत्र नायक नारद का मतलब है कि भक्ति मार्ग उत्पन्न किया। वास्तव में ब्रह्मा ने तीन मार्गों को प्रकट करने के लिए तीन स्रोत उत्पन्न किए, संकादिक, श्री नारद जी और नौ ऋषि, ये इनको उत्पन्न किया। तो समाप्त कर रहे हैं कि पंच शाब्द बाला चतरस तेईसोज्वला गौरांग बात बसना प्रायण सहचारिण, परंतु इनमें अपूर्व रूप से भक्ति विराजमान हुई और भक्ति विराजमान होकर के ये सब भगवत भक्ति करते हुए आनंद में विराजमान हुए। अब संकालिक जो है उनमें भी भगवत भक्ति कैसे प्रकट कैसे प्रकट है, उनमें भक्ति विराजमान है और उसका जब अनुभव कर रहे हैं तो उनको सुख की प्राप्ति ब्रह्म सुख की भी अपेक्षा श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में देखने में संकादिकों को अधिक सुख की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान मार्ग में ब्रह्म का अनुभव और उसकी अपेक्षा भक्तों का जो इनका शांत भक्तों का जो अनुभव है वो कहीं अधिक है, और शांत भक्ति के बाद में भी राग भक्ति के साथ में कृष्ण का जो संबंध जोड़ेंगे उनका अनुभव दासों का अनुभव और भी अधिक श्रेष्ठ होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चीफ एंड दे आर दे इंट्रोड्यूस्ड द भक्त ज्ञान मार्ग द स्कूल यस। सो नारद इज द फाउंडर आचार्य ऑफ श्री भक्ति एंड श्री संकादिक इज फाउंडर आचार्य ऑफ श्री ज्ञान मार्ग एंड नाइन ऋषिस दो आर द फाउंडर आचार्य ऑफ कर्म मार्ग। सो इन दिस में आल्सो नो नारद मुनि इज वैदिक संप्रदाय मूल मेनली दो नारद इज काउंटेड इन एवरी संप्रदाय इन एवरी संप्रदाय एवरी संप्रदाय नारद इज देयर आइदर शाक्त और शैव एवरीवेयर श्री नारद इज देयर इवन देन श्री मेनली श्री नारद इज द भक्त एंड द फाउंडर आचार्य ऑफ भक्ति इज नारद। Yes, bhakti is prominent and bhakti is involved in every way because without bhakti, normally nothing can be successful. Neither karma will be successful, neither. अरे बाहो कल की तो रही गई। हाँ तो neither bhakti, माने neither karma will give its result. Neither gyan will give its result and bhakti is itself without bhakti the result of bhakti krishna seva that will not found. So in this way mane bhakti is the main thing and main booster of everything. Bhakti ke bina to koi chalegi nahi, koi aag koi vastu aage chalegi. Yes they have started the school. Main purpose was according to the efficiency and candidature of the person. They want to give the result. So the person who is capable and seeing the competency. So who is competent to which level. For that, according to that adhikar sampatti, they are giving these sampradaya. Yes. But Narad has so much, he is also understanding. And in Nimbark Sampradaya, Shri Narad is the main. Narad and Sankadik, both are the main. And they are studying and they are expanding the Bhakti Sampradaya and the Rag Mark. So they expand that. So they are not only Sampradaya. यस यस यस दे आर नॉट ओनली ज्ञानी भक्त मेनली दे आर बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो वेरी प्रोफाउंड भक्त यस इन अदर फॉर्म यस एंड नारायण एंड संकादिक बोथ आर द अंतर अंतरंगा सखी अंतर्गता सखी अंतर्गता सखी